أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Geçen hafta Me'ariç suresine başlamıştık. Bugün o surenin 19. ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz. Me'ariç 70. sure. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا İnsanoğlu hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Çok hırslı ve sabır gösteremiyor. Bazı kimseler vardır ki birazcık beklese neticeyi alacak. Birazcık bekleyemediği için birçok şeyi kaybeder. Hırslıdır ve sabırsızdır. Yani insanların yapısında bu var. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا Bu hırsına rağmen başına bir şer gelse, kötü bir durumla, beklemediği bir durumla karşılaşsa, bu defa ümidi kesilir. Başlar feryat etmeye, sızlanmaya. Bakarsınız ki artık, hani derler ya, gemilerin mi battı, gemileri batmış gibi ümitsizdir. Hem sabırsızdır, hem de çok çabuk bir şekilde ümitsizliğe kapılır. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا Ama eline bir iyilik geçse bu defa da kimseyle paylaşmak istemez. İster ki kendi sıkıntısını herkes paylaşsın. Ama eline nimet geçince o nimeti kimseyle paylaşmak istemez. O sıkıntı zamanında yanında olmasını istediği kişilerden hiçbirisinin yanına gitmek istemez. Vermek istemez. Sabırsız, hırslı, çok çabuk bir şekilde ümitsizliğe kapılan, elindekini de başkasıyla paylaşmak istemeyen bir yapıda insan. O zaman ben böyleyim değil. Yani demek ki insanın yaratılışında bu varmış. Bunu baştan bilmek lazım. İllel musallin. Ama namaz kılanlar öyle değil. Şimdi salla kelimesi değişik anlamlara geliyor. Dua etmek manasına geliyor mesela salla ala. Dua etmek anlamına geliyor. İllel musallini dua edenler diyebiliriz. Dua ediyor. Yani başına bir sıkıntı geldiği zaman Allah'a sığınıyor. Bir işe giriştiği zaman Allah'a tevekkül ediyor. Eline bir imkan geçtiği zaman Allah'ın istediği gibi onu harcamaya çalışıyor. Yani her konuda son kararı Allah'a bırakıyor. Tabi bunu namaz kılanlar diye de tercüme ederiz. Namaz kılan insanların kıldıkları namazlar gerçek manada, yani namazı böyle gönül vererek kılarlarsa, bunlar her gün 5 kere Cenab-ı Hakk'ı hatırladıkları için kendilerine günde 5 kere çeki düzen verme fırsatı bulmuş olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Ama bunlar öyle kimseler ki namazlarını sürekli kılanlardır. Bir kılıp bir bırakan değil. Sürekli günde 5 vakit namazını kılan insanlardır. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ Bir de kendi mallarında belli bir hak olduğunu kabul eden insanlardır. Ben kazandım, kime ne demezler. Bu malın asıl sahibi ben değilim, Allah-u Teala'dır. Zaten benim dediğimiz şeye bakın, mesela şimdi şu ceket benim diyorum, değil mi? Bu ceketin kumaşını ben üretmedim. Ben dikmedim. Bir müddet önce bu ceket benim değildi, bir müddet sonra yine benim olmayacak. Sırtımda olduğu süre içerisinde benim. Ama bu ceket de, ben de her zaman Allah'ınız. Kainatta ne var ne yok hepsi sürekli Allah'ındır. Allah-u Teala bütün malın sahibi ise, malı onun istediği şekilde harcamak akıllı bir insanın yapabileceği şeydir. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ Bunlar öyle bir kimseler ki mallarında bir hak vardır, belli bir hak. لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ İsteyen içinde, mahrum olan içinde. Yani bazı insanlar vardır ki ihtiyaçlarını karşı tarafa bildirirler ama bazıları da bildiremezler. Her ikisi içinde belli bir hak vardır. Yani onları bir şekilde bulup vermek lazım. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّكُونَ بِيَوْمِ الد۪ينِ Bunlar hesap gününü tasdik eden insanlardır. Yani elimizdekinin bir gün hesabını mutlaka vereceğiz diyenlerdir. Aslında düşünürseniz, ben inanmıyorum diyenlerin de bir hesap günü beklentisi içerisinde olduğunu görürsünüz. Bakın mesela, kendisine bir kötülük yapılsa ve o kötülük cezasız kalsa ne der? Gün gelecek bunun hesabını vereceksin demez mi? İnanmayan insan o da bunu söyler. Gün gelecek bunun hesabını vereceksin. Bu senin yanına kalmayacak der. Bir iyilik yapsa da anlaşılmasa bir gün benim yaptığım anlaşılacak der. Yani fıtri olarak, tabii olarak bir hesap günü beklentisi içerisindedir insanoğlu. Yapılanların hesabının verilmesi gerektiğini herkes bilir. Hesap gününü inkar edenler kimler? وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ Mutaffifin suresinde. Hesap gününü yalanlayan, saldırgan ve günaha dalmış kişiden başkası değildir. Adam kendi durumunu biliyor ya, hesap günü olursa vay halimedir. Ben bunun hesaplarını nasıl vereceğim? Onun için inkar edip kurtulmayı dener. İnkar etmekte kurtulma olsa, hani adama demişler nasılsın? Demiş ki borçları inkar edeli çok iyi. Ama Allah'a karşı inkar mümkün değil ki. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Bir de onlar Rablerinin azabından dolayı da korku duyarlar. Korku hisseder, korku içerisinde bulunurlar. Günahkarlar pek öyle azaptan korkmazlar, dikkat ederseniz. Günahkarlar kendilerini cennetin ortasında bilirler. Hani A'raf suresinin 30. ayeti olacak. Allah-u Teala orada insanları iki gruba ayırıyor. 30 değil mi? A'raf 30. فَرِيقًا هَدَى وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. İnsanlardan bir bölüğü yola gelmiştir. Allah onu yola getirmiştir. Yoluna kabul etmiştir. Bir bölüğü de sapıklığı hak etmiştir. Yani kendi çalışmasıyla, kendi yanlışlarıyla sapık olmayı hak etmiştir. Sapık olmayı hak edenlerin özellikleri şöyle. اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ. Onlar şeytanları kendilerinin yakın dostları bilirler. مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah ile kendi aralarına yakın, kendi aralarına, Allah ile kendi aralarına bir takım dostlar koyarlar. Kurtarıcılar koyarlar. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ve kendilerine doğru yolun ortasında hesap ederler. Geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalı geldi. Dedi ki Papa, bugünkü Papa İtalya'da konuşma yapmış. Bir köye gitmiş. Cehennem var. Cehennemin alevleri var. Günahkarları yakacak. Bu insanlar cehennem yok gibi davranıyorlar. Ona göre gözünüzü dört açın diye bir konuşma yapmış. Bana da sordular, efendim bu nasıl oluyor? İşte Papa böyle konuşma yaptı. Cehennem konusunda bize bir bilgi verir misiniz? Televizyonda yayınlanmış, ben dinlemedim de. Duyduğuma göre herhalde tam yayınlamışlar. Dedim ki Papa'nın böyle bir konuşma yapmaya hakkı yok. Bak şey, oradan şu doğru bildiği şey, aracılık beşir kitabını getirir misin? Papa'nın kendi kitabından örnekler verdim. Papa'nın böyle bir şey konuşmaya hakkı yok. Yoksa dedim Papa Müslüman oldu da ilan etmekten mi çekiniyor? Mesela Papa İsa Aleyhisselam için şöyle diyor. Yani bugünkü Papa'nın kitabında, yazdığı kitapta ki kilisenin resmi kitabı haline getirildi. İsa babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Şimdi bunlar ne yapmış oluyorlar? İsa Aleyhisselam Allah'a yakın mı? Elbette biz de öyle biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu yazıyor. Büyük bir peygamber. Hiç şüphesiz. Ama Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. ve ona da tanrılık veriyorlar. Yarı insan, yarı tanrı. O kendilerinden yukarıda Allah'a yakın. Kendilerinin dostu, Allah'ın da dostu. Şimdi mantığı düşünün, bak şöyle düşünün. Şurada tavan, burada insan. Ben ne kadar uzansam elim tavana değmiyor. Zaten öyle resmediyorlar kitaplarında. Araya İsa giriyor, kuzu diyorlar. Şimdi burada elini uzatan İsa'ya ulaşıyor. Çünkü İsa %100 insan. Kendi söylüyor kitabında. Allah'la insan arasında aracılık yapıyor. Çünkü %100 Tanrı. Allah ile kendi aralarına Allah'a yakınlığı olan bir evliya, bir veli koyuyorlar. İşte onların velisi İsa Aleyhisselam oluyor. Onun aracılığıyla kendilerini kurtaracaklarını düşünüyorlar. İnnehu muttakadu şeyatine evliyâe min dunillah. Şimdi şeytan diyor Allah burada. Çünkü onların tanımladığı İsa, Kur'an'da tanımlanan İsa değil. Kur'an-ı Kerim'de tanımlanan İsa, Allah'ın peygamberi olan İsa'dır, değil mi? Aslında bu papa da onun Allah'ın peygamberi olduğunu biliyor. Bak ne demiş onunla ilgili? Babanın elçisidir diyor. Ne demek babanın elçisi? Allah'ın peygamberi demek, değil mi? Onu kutsal ruhla meshetmiş. Kur'an-ı Kerim'de de var Mesih diye. Rahip, peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Doğru değil mi? Her şeyi kendini gönderen babadan alır diyor. Buraya kadar doğru. Ama ondan sonra kendi hesabına gelen bir İsa tanımlaması yapıyor ki o bir şeytan tanımlamasıdır. İsa Aleyhisselam'ın kendi şahsiyetiyle hiçbir alakası yok. İşte onu Allah ile kendi arasına koyuyor ve kendisini doğru yolun ortasında düşünüyor. Orada dedim ki bak işte burada böyle demiş. Onun aracılığıyla Allah'a ulaşanları kurtarmaya gücü yeter. Yani Allah bunları cehenneme atarken bir dakika diyecek İsa, haşa, oradan atamazsın. Gidecek onu alacak. Gel bakalım buraya diyecek. Sen doğru cennete. Bu ne demek? İkinci tanrı demek değil mi? Onun için %100 tanrı diyorlar. Ve Allah'tan daha güçlü. Allah'tan daha güçlü gördükleri için İsa diyor, başka bir şey demiyorlar. Televizyonlarda bakın hep öyle. Sonra diyorlar ki mesela bir vaftiz denen bir işlemleri var. Gene bu papanın ifadesi, vaftiz sırasında alınan bağış öylesine tam ve eksiksizdir ki ne ilk günahta ne de özgür irade ile işlenen günahlarda silinecek bir şey veya cezası ödenecek bir suç kalır. Vaftiz oldun mu hiçbir suç kalmaz sende diyor. Nereye gideceksin? Doğru cennete. Peki bu papanın cehennemden bahsetmeye hakkı var mı? Onun için şimdi bu bir örnek. Bizimkiler kalkıp diyor ki işte üç tane hak din. Geçen de birazcık bahsedin. Ne hakkı? Ne hakkı? Bugün Hristiyanlığın kendileri arasında kendilerinin kurduğu bir menfaat organizasyonu dışında hiçbir anlamı kalmamıştır. İçinizde İtalyanca bilen var mı? Sen biliyordun değil mi birazcık? Tamam. Baba nedir İtalyanca'da? Yüksek sesle. Papa. Papa. Papa, baba papa demek değil mi? Heh. Peki Allah'a ne diyorlar? Papa. Baba, Allah baba diyor ya Hristiyanlar. Allah'ın adı Papa. Peki şeyin adı ne? O da Papa. Niye Papa diyorlar? Çünkü yeryüzündeki Allah da ondan dolayı. E bunun Allah'ın diniyle ne alakası var? Ama ben işin bu tarafını anlatmak için söylemedim bunu size. Şunun için söylüyorum. Yoldan çıkmış olanlar kendilerini öylesine doğru yolun ortasında görürler ki tevbeye bile ihtiyaçları yoktur onların. Evet. Enes Hoca şimdi Zuhruf suresinin 43. sure 37 ve 38. ayetlerini 493. sayfada bana gösterdi. Bunlar uygun düşer diyor. Tabii ki uygun düşer. Uygun düşer de siz onlara o ayeti buluncaya kadar ben birkaç kelime daha söyleyeyim. Bunu son olarak Hitam-ı Misk babından okuyalım. Allah-u Teala diyor ki yani insanları iki gruba ayırıyor. Bunu ben sık sık size tekrarlıyorum çünkü çok önemli bir şey. Araf 30. ayet. Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir. اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَا. Bu sapıklar şeytanları kendi evliyası, kendi dostları edinmişlerdir. Ama nerede o şeytan? مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın aşağısında ama insanların yukarısında. Çünkü Allah uzak kendilerinden, Allah'a onlar aracılığıyla ulaşacaklarını düşünüyorlar. Sonra ne düşünüyor? وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ediyorlar. İbadet de yapmaz. Her türlü pisliği de yapar ama senden daha iyi Müslümandır. Hiç kimse başkasının bizden daha iyi Müslüman olduğunu söyleyemez der mesela. Çok güzel. Tabii yalan söyleyen adam kadar rahat konuşan kimse yoktur. Doğru söyleyenler yutkuna yutkuna konuşurlar. Lan acaba bir hata ediyor muyum? Dürüst insanlardan kolay kolay söz alamazsınız. Alamazsınız ama yalan söyleyenler size her türlü sözü verirler. Nasıl olsa yapmayacaklar. Onun için bütün insanlar kendini dindar sayarlar. Ama dinin tanımı farklı tabii. Papaz şeyden bahsediyor, cehennemden bahsediyor. Ne hakkın var senin cehennemden bahsetmeye? Sen zaten adamı vaftiz ettin mi cenneti garanti ettiriyorsun. İsa da seni kurtaracak. Şimdi kutlu doğum haftasındayız biliyorsunuz. İşte önümüzdeki hafta başlıyor değil mi? Başladı mı? Ha. 35 Mart. Ha, 30 Nisan 5 Mart. Ama ay boyu sürüyor. Şimdi bu ay öyle bir hale geldi ki kutlu doğum haftası adeta Allah'ı peygambere şikayet ediyorlar. Dikkate takip edin. Yani ya Resulallah sen gideli Allah yüzümüze bakmaz oldu. Özeti bu. Ah bir gelsen de halimizi görsen. Dikkatle takip edin, göreceksiniz. Özeti budur. Geçtiğimiz cumartesi günü bir yere gittim. İçeri girdim. Baktım, acayip şeyler oluyor dedim. Şimdi millet beni burada görmesin, çıktım dışarıya. Müdahale etsen olacak gibi değil. Şimdi orada karışıklık çıkacak. Çıktım dışarıya, dışarıda birkaç kişiyle oturdum. Biraz sohbet ettim, yapılanların yanlışlığını anlattım. En son baktım ki bitiyor. Sonra benim sıram geldi, girdim içeriye. En son konuşmayı Allah'tan ki biz yaptık. Sonra anlattım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani oranın ortamına göre, Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın cenazesine gidiyor. Ki çok iyi bir mümin. Yani rivayetler öyle onunla ilgili olarak. Bilinen o. Fakat iman esasen kalp işi olduğu için siz dış görünüşü bilirsiniz. Gerçeğini yalnız Allah bilir. Ümmü Ala var. Onun ev sahibesi. Osman bin Maz'un muhacir. Bu hanım evini ona tahsis etmiş. Çok iyi bir mümin, vefat etmiş. Peygamberimiz cenazesine gitmiş. Diyor ki, ya Osman, Allah'ın ikramına mazhar olduğuna şahidim diyor. Peygamberimiz diyor ki, ne diyorsun sen? Nereden biliyorsun Allah'ın buna ikramda bulunduğunu? Allah ya kime ikram eder ya Resulallah diyor. Hani bu kadar iyi bir insan. Diyor ki bak, ben Allah'ın peygamberi olduğum halde nasıl karşılanacağımı vallahi bilmiyorum. Evet, bu Osman'la ilgili hepimiz çok iyi şeyler, yani iyi iyiliklerini biliyoruz, başka bir şey bilmiyoruz ama kesin karar verecek olan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla buraya şuradan geldik. وَالَّذ۪ينَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Rablerinin azabından korku duyanlar, içleri titreyenlerdir müminler. İbadet etmeyenler hiç korku duymaz. Onlar zaten cenneti %100 garantilemişlerdir. Bu konuda uyanık olmamız lazım. Şimdi Enes Hoca'nın hatırlattığı ayetleri okuyalım. Zuhruf Suresi 36 ve 37. ayetler. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kim Rahman'ın zikrine bulanık bakarsa, yani şöyle zikirden biraz uzak kalmış, kendisini uzaklaştırmış, ya ben pek göremiyorum diyor. Hani görme bozukluğu olan bir insanı düşünün, dumanlı görüyor. Şimdi biraz da uzaktasınız, mesela astigmatı olan bir insan, şöyle birkaç metre ileride olan bir kişiyi tam seçemez. Biraz da uzakta olduğu zaman. İnsanların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'e göre öyle. Ya işte diyor ki, yani ben Kur'an-ı Kerim'den pek anlamam diyor. Yani ben falan neme lazım diyor. Nuqayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin. Onun için bir şeytanı onun başına sararız. Kayyada kelimesi, böyle yumurtanın dış kabuğu var ya, o yumurtanın dış kabuğu içerisindeki maddeleri nasıl sarıyor, dışarıya nefes alacak bir delik bile bırakmıyor ya, işte şeytan da kişinin böyle etrafını bir yumurta kabuğu gibi sarar. Sen misin Kur'an-ı Kerim'i böyle bulanık gören? Ya iyi göremiyorum, iyi seçemiyorum, biz anlamayız biliyorsun. Ne demek anlamayız? Bu anlamayız diyenler aslında haklı, biliyor musunuz? Ben baştan Bunlara fena halde sinirleniyordum da şimdi artık sinirlenmiyorum. Çünkü millet Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başladığı zaman düzenleri alt üst oluyor. Düzenlerini başka şekilde sürdürme imkanları yok. O bakımdan haklılar. Ama o düzeni Cenab-ı Hak kabul etmez. Ama ona din demişler. Kendilerine göre bir dini yapılanma oluşturmuşlar, onu devam ettiriyorlar. Siz Kur'an-ı Kerim okuyup da ayeti kerimesi karşısına koydunuz mu olmayacak. Şimdi Mustafa Çavdar'ın kulaklarını çınlatalım. Bugün şimdi Eskişehir'de telefonda konuştuk. Ya hocam dedi, burada sana hep şedid diyorlar. Şedid, hani şiddet kelimesinden, şiddetli manasına şedid. Ne demek dedim? Vallahi ben de sordum diyor ne demek olduğunu. Çok sert imişsin. Efendim, dört tane mezhebi bir mezhebe indirmeye çalışıyor demişler. Orada bir hocayla konuşmuş. Hocaya dedim ki, bak şu ayeti sana bir göstereyim demiş. Almış Kur'an'ı, bırak Kur'an-ı Kerim, bırak demiş. Tabii ki bırak diyecek yani. Çünkü düzeni bozuluyor. وَمَنْ يَعْفُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Kim Rahman'ın zikrini böyle bulanık bakar, iyi seçemiyorum, iyi göremiyorum, biz pek anlamayız falan derse, onun etrafını yumurta kabuğu gibi böyle bir şeytan sarar, çevresini, çepeçevre. O onun yakını olur artık. وَاِنَّهُمْ Bu şeytanlar لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Böyle kimseleri yoldan engellerler. Ama وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Bunlar da kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Onun için Kur'an-ı Kerim'den uzak bir dini hayat kişiyi aldatır sadece. Başka bir şey olmaz. Şimdi eminim ki siz şunu söylemişsinizdir. Mesela şimdi tekrar baştan okuyalım bu az önce okuduğumuz ayetleri. İnnel insane hulika helu'a. İnsanoğlu hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. İza messehu şerru cezu'a. Başına bir sıkıntı geldiği zaman da büsbütün ümidini keser, böyle içine kapanır, sanki gemileri batmış, evleri yanmış gibi olur. Büsbütün ümitsizleşir. Ve izâ messehul hayru menû'a. Eline bir imkan geçerse başkalarına vermek istemez. İllel musallin, namaz kılanlar başka. Eminim diyecek demişsinizdir ki, ya biz namaz kılanlardı çok tanıyoruz. Yani onlar da böyle demişsinizdir mutlaka. Bu geleneksel namaz değil. Kur'an-ı Kerim'i kavrayarak, anlayarak, Allah'ın istediği gibi. Kur'an'dan ayrı bir din anlayışıyla değil. Kur'an'ı içine sindirerek. O zaman namaz kılan çok farklılaşır. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Bunlar namazlarını sürekli kılarlar. Şimdi bir de şu var biliyorsunuz. Mezhepler namazların kazaya bırakılabileceğini söylüyorlar. Allah'tan ki Hanbeli mezhebi var, onlar kabul etmiyor. Namazı kazaya bırakabileceksin dedim mi, veresiye insanlara pek hoş geliyor. Onun için kredi kartlarıyla insanlar çok alışveriş yapıyor. İş yerleri de bundan çok memnun. Peşin parayla alışveriş yapmak zor. Ama veresiye ise kaldır arkama derler. Onu da veresiyeye bırakıyor. Daha sonra nasıl olsa kılarım. Nasıl olsa garantiye yaşamaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hayatında asla kaza namazı yok. Ha uyuyakalmış olan için var. O kaza değil. O uyandığı zaman kılacak. Sadece vakti değişmiş oluyor o kadar. Unutan kişi için de var. O da kaza değil, o da hatırına geldiği zaman kılacak. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا diyor Allah. Namaz müminlere vakit de sınırlı bir şekilde yazılmıştır. Vakit çıktı çıktı gitti artık. Şimdi siz dünkü günü boş geçirdiniz. Onu kaza edelim de bugün dolduralım diyebilir misiniz? Mümkün mü? Geçen bir saniyeyi geri getirebilir misiniz? O zaman geçen namazı da kaza edemezsiniz. Bitti o. Gitti o. Onun için namazın kazası diye bir olay asla yok. Orucun kazası var. Senenin bir ayında oruç tutuyorsun. Diğer 11 ayı boş zaten. Oruç ayı değil. Değil mi? Onun için diğer aylarda tutabiliyorsun. Yani Allahü Teala orada müsaade etmiş, açıkça demiş ki kim hasta ya da yolcu olursa tutmayabilir, daha sonra tutar demiş. Ama onun da Ramazan'da tutmasını tavsiye etmiş. E şimdi dünkü öğlen namazını kılmadınız. E bugün öğlen vaktinin gene namazı var. Dünkü ikindiyi kılmadı. İkindinin gene namazı var. Akşamın namazı var. Yatsının namazı var. Bir boş vakti yok ki. Her vaktinin ayrı bir namazı var. Onu getirip bunun içerisine nasıl sokacaksın? Böylece insanlar namaza karşı son derece gevşek davranıyorlar. Nasıl olsa daha sonra kılarım. Böyle bir şey hiçbirimizin hakkı yok. Onun için اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ bunlar namazlarını sürekli kılanlardır. Namazın kazaya kalması diye bir olay yok. Kazaya kaldıysa gitti. Geri getiremezsin. O zaman tevbekar olursun. Belki Cenab-ı Hak seni affeder. Tavsiye etmiş bazı ulema, bol nafile namaz kılsın. Belki Allahü Teala şey yapar yani innel hasenati yuzhibne seyyiat. İyilikler kötülükleri giderir. Ayeti kerimesi gereği Allahü Teala onu onun yerine isterse ikame edebilir. Vellezine fi emvalihim hakkun ma'lum ve bunlar öyle kimselerdi ki mallarında belli bir hak vardır. Lissaili vel mahrum. Hem isteyen için hem mahrum olan için. Yani zamanının bir kısmını Allahü Teala ayırıyor, namaz kılıyor. Malının bir kısmını Allah için ayırıyor, Allah'ın istediği yerlere veriyor. Ve وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّكُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ hesap gününü de tasdik ediyor. Hesabını veremeyeceği bir işi de yapmıyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ bir de bunların Rablerinin azabından dolayı içleri titrer. Bu insanlara sorsanız bunlar kendilerini günahkar da görürler. Allah affetsin, uğraşıyorum, gayret ediyorum derler. Ama hiç namazda, niyazda gözü olmayanların ne günahı vardır, ne suçu vardır. Onlar doğru, direkt cennete gideceklerini düşünürler. İnne azabe rabbihim gayru me'mun. Rablerinin azabı me'mun değildir. Yani hiç kimse Allah'ın azabından dolayı güvende değildir. Allahü Teala kimseye bu konuda teminat vermemiştir. Yani sen prensipleri belirlemiş, standartları belirlemiş. Ama o standartlara ne ölçüde uygun hareket ettik, etmedik, bunun kararını Allahü Teala verecek. Biz vermeyeceğiz ki. Başkası da vermeyecek. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ bunlar namuslarını da korurlar. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ eşleri اَوْمَا مَلَكَتْ اِيمَانُهُمْ ya da sahibi oldukları cariyeler hariç. Fe innehum gayru melumin, bundan dolayı ayıplanmazlar. Femen ibtaga vera'e zalik, bunun dışında bir yol arayanlar, fe ulaike humul adun, bunlar sınırı aşmış olan insanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, bunlar emanetlerini, kendilerine bırakılan emanetleri yerine getirirler. Söz verdikleri zaman da sözlerini yerine getirirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ, ve bunlar şahitliklerinde de dimdik dururlar. Eğilmezler sağa sola. Dost doğru şahitlik yaparlar. Şunu şöyle gördüm, bunu böyle gördüm. En yakınların aleyhine olsa bile. Burada وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, evet. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, yukarıda daimun geldi, sürekli namaz kılarlar, bunlar da namazlarını muhafaza ederler. Herhalde namazlarının bütün erkanını, işte rükûsunu, secdesini dosdoğru kılarlar. Yani namazı namaz gibi kılarlar. Bazıları öyle çabucak in kalk, gerek yok kardeşim. 10 rekat öyle hızlı hızlı kılacağını, 4 rekat adam akıllı namaz kılıyor, hiç olmazsa içine sinesine kılasın. Daha fazla kılacaksan kıl ama dost doğru kıl. Senin asıl kılman gereken farzlardır. Onu mutlaka yapmak zorundasın. 2 rekat sabah namazı, 4 rekat öğlen namazı, 4 rekat ikindi namazı, 3 rekat akşam namazı, 4 rekat da yatsı namazı. Bunu mutlaka kılacaksın. Ha, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını da kılmış, çok da tavsiye etmiş. Onu da kılarsın. Hani kılmazsan bir şey olmaz ama tavsiye etmiş. Yani önemsediğini göstermiş. Onu hayatında hiç kılmazsan, diğerlerini hiç kılmazsan vazifeni yapmış olursun. Vazifen tamam. Sonra bunların da öndeki arkasındaki sünnetleri kılarsan, günde işte 12 rekat diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman da Cenab-ı Hak sana cennette köşkler bina eder. Bu bir teşviktir. Ama yapmazsan görevini yapmış olursun. Bir eksiğin olmaz. Ama mutlaka kılacaksın. Bir de öğle ile ikindinin akşamla yatsının birleştirilmesi vardır. Bu Hanefi mezhebinde yoktur. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde vardır. Hanefi mezhebi sadece Arafat'ta bazı şartlarla birleştirmeyi kabul eder. Bir de Müzdelife'de birleştirmeyi kabul eder. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleri İşte yolculukta, yağmurda, çamurda kabul eder. Aklımda yanlış kalmadıysa Şafii mezhebinden sübki olması lazım. Alışkanlık haline getirmemek şartıyla normal durumda da insanların namazları birleştirebileceğini söylerler. Şimdi bu mezheplerin görüşü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta namazlarını birleştirmiştir. Birleştirme öğle ile ikindi, akşamla yatsı arasında olur. İkindi ile akşam arasında ya da yatsı ile sabah namazı arasında olmaz. Bunun Kur'an ayağı vardır. Asıl önemli olan o. Kitaplarda ben buna rastlamadım. Ama siz Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri ile ilgili ayetleri dikkatli okursanız görürsünüz. Bizim sitemizde de var, namazların birleştirilmesi diye. Orada şu anlatacaklarımı bulursunuz, bütün delilleriyle. Allah-u Teala öğlen namazı vaktinin başını belirlemiş, sonunu belirlememiş. İkindinin sonunu belirlemiş, başını belirlememiş. Bu ne demek? öğle ile ikindi arasında bir serbest vakit var. Zaten Cebrail aleyhisselam gelmiş peygamberimize öğlen namazını birinci iki gün kıldırmış, ikinci gün öğlen namazını birinci gün ikindiyi kıldırdığı vakitte kıldırmış. Akşam ve yatsıyla ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman akşamın başı belli, yatsının sonu belli, ikisinin arası Kur'an'da belli değil. İşte Peygamberimiz de bunun uygulamasını yapmış. Dolayısıyla bakın öyle bir kolaylık veriyor ki Allah-u Teala. Sadece farzları kılmak zorundasınız bir. İhtiyaç halinde, sıkıntı halinde öğle ile ikindiyi birlikte kılabilirsiniz. Yani 8 rekat kılarsınız eğer yolcu değilseniz. Yolcuysanız 4 rekat kılarsınız. Yani 2 artı 2, 4 artı 4. Öğle ile ikindiyi. Öğlen vaktinde de kılabilirsiniz, ikindi vaktinde de kılabilirsiniz. Akşamla yatsıyı, akşam vaktinde de kılabilirsiniz, yatsı vaktinde de kılabilirsiniz. Böylece müthiş bir kolaylık olur ama asla kazaya bırakamazsınız. Allah-u Teala her türlü kolaylığı vermiştir. Onun için namazlarımızı zamanında kılmalıyız ve namazlarımızı dosdoğru düzgün kılmalıyız. Öyle yasak savmak için değil, şu namazı da kılayım da bir aradan çıksın değil, hayır. Şu namazı güzel bir şekilde bir kılayım, Cenab-ı Hakk'a bir kulluk görevini yapayım, o şekilde olması lazım. Evet, burada اُلَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Burada bırakıyoruz. Akşam namazımızı kıldıktan sonra çaylarımızı içerek geliyoruz.